SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 16. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie rolnictwo to polska racja stanu, mówi na Dożynkach w Wielkopolsce premier. 36 dzień antyprezydenckich protestów białoruskiej opozycji. Milicja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Papież Franciszek solidaryzuje się z uchodźcami na greckiej wyspie Lesbos. Ich obóz zniszczyła seria pożarów. A rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi odbyło się z inicjatywy premiera na Pulku koło Bralina w Wielkopolsce. Podczas dożynek Mateusz Morawiecki mówił, że polskie rolnictwo to polska racja stanu. Agnieszka Drążkiewicz. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do tradycji polskiej wsi. Przypomniał, jak ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości mieli politycy wywodzący się z ruchu ludowego z premierem Wincentym Witosem na czele. Na polskiej wsi tak znaczyło tak, nie znaczyło nie. Na polskiej wsi uścisk dłoni był ważniejszy od pieczęci notarialnej. Szef rządu, mówiąc o współczesności, stwierdził z kolei, że rok 2020 to rok szczególny. To czas podtopień i suszy, ale to również czas pandemii. Zakłóciła życie całej Polski, całego świata. I w tym szczególnym roku jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że polskie rolnictwo to polska racja stanu. Premier potwierdził również plany rządu w kwestii wyrównywania szans na terenach wiejskich. Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczy środki na rozwój zwłaszcza dawnych terenów popegeerowskich. Z Bralina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Masowe zatrzymania w Mińsku. Milicyjny OMON i żołnierze wojsk wewnętrznych próbują nie dopuścić do zorganizowania kolejnej akcji protestacyjnej. 36 dzień białoruska opozycja organizuje demonstracje, podczas których domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Z Mińska Włodzimierz Pac. Zatrzymywani są ludzie na ulicach biegnących w kierunku centrum stolicy. W okolicy prospektu Feliksa Dzierżyńskiego, czyli drogi wyjazdowej na Brześć, demonstranci skandowali hasło Uchodzi, czyli odejdź. Tym samym domagali się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Tam zatrzymano prawdopodobnie kilkadziesiąt osób. Demonstranci są wrzucani do aut bez numerów rejestracyjnych. Mimo utrudnień ze strony służb, na jednej z centralnych ulic w prospekcie Zwycięzców zebrało się już kilka tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od trzech tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać trzy razy dziennie, rano po 6.30, po 12.00 oraz wieczorem po 22.00. Za pięć dni będzie gotowy nowy obóz dla uchodźców na Lesbos. Zapowiedział to grecki minister do spraw migracji, który jest na wyspie i koordynuje pracę przy stawianiu nowych namiotów. W wyniku pożarów, które strawiły obóz Moria we wtorek i środę, 12 tysięcy migrantów straciło dach nad głową. Papież Franciszek podczas południowego spotkania na placu Świętego Piotra w Watykanie wyraził solidarność z uchodźcami. Zawsze pamiętam tę wizytę patriarchy ekumenicznego Bartłomieja i nasz wspólny apel, aby zapewnić humanitarne i godne przyjęcie kobiet i mężczyzn, uchodźców, osób ubiegających się o azyl w Europie. Wyrażam swoją solidarność i bliskość ze wszystkimi ofiarami tych dramatycznych wydarzeń. Obóz na Lesbos istniał od 5 lat i był przeznaczony dla migrantów, którzy dostali się do Turcji w drodze do Europy. Mieszkało w nim ponad 12 tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Lawendowe praliny, różowa czekolada z niedojrzałych ziaren kakaowca, czekolada z dodatkiem gałązek chmielowych, wegańska i bezglutenowa. To nieliczne przykłady bogatego asortymentu festiwalu czekolady w Sandomierzu. Na rynku Starego Miasta są właściciele manufaktur z różnych stron Polski. Jest tam też Grażyna Ślęzak-Wójcik. Angelika Rozmus specjalizuje się w pralinach. Dekoruje je masłem kakaowym ze specjalnymi barwnikami, dzięki czemu jest w stanie zrobić każdą kompozycję barwną na swoich wyrobach i dopasować ją do smaku praliny. Takie ombre widać, właśnie taki fiolecik niebieski i bardzo fajny, ciekawy smak. Tu w Sandomierzu właśnie lawenda podbija podniebienia, że tak powiem. Cały czas eksperymentujemy. W sumie mamy już chyba tam 58 smaków. Można na przykład spróbować czekolady z płatkami róż, owocami liofilizowanymi, z chałwą, piwem, miętą i wiele innych. Nowością jest czekolada różowa, tak zwana Ruby, powiedział Robert Dybalski, właściciel manufaktury z Łodzi. Z innego ziarna kakaowego jest wytwarzana. Ziarno jest nie do końca dojrzałe, wcześniej są zbierane i to powoduje, że jeszcze ten kwiatostan jest zawarty w tym aromacie. Festiwal czekolady w Sandomierzu potrwa do 18, a kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy na termometrach od 12 do 15 stopni. Chłodniej w miejscowościach podgórskich Karpat tylko 8. Jutro 19 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Będzie też dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Marzenia spełniają się bardziej. Kolejna główna wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ponad 96 milionów złotych. Następna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta, odsłona druga. Swingowy początek, jak zawsze, nie tylko w tym sygnale, który przywołuje nuty na antenę programu trzeciego, ale także i dlatego, że bardzo wielu muzyków przyznaje się, ile dało im odsłuchanie tych nagrań z lat 20., 30., 40., kiedy sztuka aranżacji kształtowała się. Oczywiście to był Big Band, oczywiście to była blacha, oczywiście właśnie wspomniany wcześniej Wes Montgomery, który zmienił układ muzyczny przez gitarę, jak ją wprowadził do Big Bandu. Ale jeżeli dzisiaj mamy muzykę, obojętnie czy to jest rap, czy hip-hop, bo tam też pojawiają się elementy, o których niektórzy wolą zapomnieć, to rozłożenie w czasie tych 3, 4, 5 minut pojawienia się jakiegoś instrumentu, to jest jednak sztuka. I tego można na pewno się nauczyć z tamtych nagrań, przerabiając to oczywiście na swoją modłę. Zastanawiałem się, jakie nagranie dzisiaj z tego świata lat 20. i 30. pojawi się i przyszedł mi pewien pomysł do głowy, z którego wytłumaczę się po wysłuchaniu tego nagrania. Evie Anderson była ukochaną, można tak powiedzieć, piosenkarką Duke Ellingtona. To były czasy, kiedy nie zawsze zresztą tak zwany piosenkarz czy piosenkarka prowadząca byli jakby główną postacią. Czasami to był jakiś fragment muzyczny, kilkanaście zdań zaśpiewanych i to było wszystko. Ale po śmierci Evie Anderson, na pewno przedwczesnej, Duke Ellington kiedyś powiedział, że już nigdy nie znalazł takiej wokalistki. Dlatego chcę ją przywołać, a powód jest jeszcze jeden. It don't mean a thing, Evie Anderson i orkiestra Duke Ellingtona. What I do, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, give it everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Można powiedzieć, że to nawet nadmiar dawki swingu, ale aranżacja, te pomysły i wyraźnie widać, że w tym przypadku no część wokalna była jakby troszeczkę w pomniejszonej roli. I pomyślałem sobie, że można właściwie zastanowić się wtedy Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, to były wokalistki, które też wchodziły właściwie na scenę na krótko, jeżeli występowały razem z Big Bandem. To się zaczęło powolutku zmieniać. Ale gdyby dziś sięgnąć po Jill Scott, Alicia Keys czy Ian LaHavas, to przenosząc je w tamte czasy, na pewno uzyskałyby taką samą jakby część w tej muzyce, w tych nagraniach, jak te wielkie gwiazdy sprzed lat. Zresztą Jill Scott doskonale daje sobie radę z dużym Big Bandem, ale pomyślałem, co by było, gdyby przenieść w tamte czasy Erykę Badu. On and On. Feel it over there. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Erykah Badu, taki fragment tam się pojawił, Sing My Song, ale chodzi generalnie o to, żeby śpiewać swoją piosenkę, żeby też w życiu udało się jakimś cudem robić to, co człowiek chce, co umie, co lubi. No, nie zawsze tak bywa, mówiąc delikatnie. Ale jeżeli chodzi o muzykę, przy tym takim totalnym naśladownictwie, produkowaniu, szczególnie przez duże wytwórnie, takich podobnych, innych wersji, bo to się sprzedało, to jest coś dla mnie przerażającego. I takie indywidualności jak Erykah Badu są bezcenne, chociaż nie da się ukryć, że troszeczkę się ta wokalistka ostatnimi czasy pogubiła, ale te dawne nagrania świadczą o jej potencjale, o tym, co mogła jeszcze zrobić i oby zrobiła. Ale właśnie takie poszukanie własnej ścieżki jest niezwykle ciekawe. Nawet jeżeli się odnosi do nagrania na przykład sprzed lat, do już kolejnej wersji, próby dobrania się do tej muzyki, tak jak zrobiła to Mo Chiba i Hubert Lowes. Time and the living Muzyka może nieść ukojenia, spokoju. Summertime, jedna z najwspanialszych melodii piosenek w historii muzyki, i Mochiba. No właśnie, a propos tego spokoju i ukojenia. Ponownie zapowiadana wcześniej także, ale piosenkarka, która naprawdę przykuła od dłuższego czasu moją uwagę, jest, rozwija się, przedstawia nam co chwilę nowe nagrania, ostatnia płyta, Lian La Havas, po prostu ma tytuł właśnie Lian La Havas, ale tym razem nieco wcześniejsza wersja z Willy Masonem, No Room for Doubt. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. I won't let a safe bet continue to make me go blue. Could go solo, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Too slow out of the door to your house. I know you know that this way leads me out. Outside too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Please sleep softly, leave me alone. Softly. Please sleep softly, leave me no room for doubt. Leave me no room for doubt. Please sleep softly, please leave me sleep no softly, room for doubt. Leave me no room for doubt. Please sleep softly, please leave me sleep no softly, doubt. Leave me no room for doubt. Leave me no room for doubt. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, but we do. I learn from you. Delikatne, muskające nagranie. Lian gra na gitarze i to świetnie. Właśnie takie muskające nagranie, no przebój to nie jest. Nikt nie będzie tego lansował. A jak miło się Słucham. Natalie Merchant, But Not For Me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I'll have more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool and get that way. High hope will last and all, so like a day. Although I can dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. Wspaniałych pięciu paniach, coś z innej gitarowej beczki. Właśnie. Z innej. Może to chodzi o nastrój, o to, co o zespół, muzycy, wokalista potrafią z danym numerem zrobić do nas, słuchaczy, przeniknąć. Radiohead, No Surprise. Full of Kiedyś usłyszałem taki komentarz, że to Radiohead w kaftanie bezpieczeństwa. Rzeczywiście niektóre z zespołów kojarzone tylko z jakimś bardzo agresywnym, tak to nazwijmy, rokiem, z takimi nagraniami się nie kojarzą, ale to nieprawda. Bo właśnie oni bardzo często w tym rozfukaniu, szaleństwie, które pędzi ich muzycznie, zatrzymują się na chwilę i produkują coś takiego. Ci, którzy lubią wszystko zaszufladkować, przypisać, opisać, w tym momencie troszkę są bezradni. A to chyba muzyka powinna nas otwierać i powinniśmy szukać cały czas czegoś nowego. Są takie nagrania, w których muzycy nie boją się pomieszać, sięgnąć do różnych gatunków muzycznych. Bardzo sobie cenię takie nagrania. Kawałek historii muzyki rozrywkowej jest w tym, który usłyszymy za chwilę. Tam jest i bluegrass, i country, i skrzypce, Nowy Orlean. No wszystko się tam pokręciło w sposób cudowny. Jest też gitara rezofoniczna, ona się tak nazywa, ale mówi się w skrócie dobro. Po prostu kawałek nieco takiego specjalnie uformowanego metalu dołączony do normalnej gitary drewnianej. I brzmi to czasami wspaniale. W country się pojawia, w wielu różnych gatunkach i wielu gitarzystów lubi ją czasami wykorzystać. Everybody loves to cha-cha, Mark Bickle. I took my baby to the hop last night. What to my surprise, when we got there, he hit me with the news right between the eyes. Said he couldn't do the cha-cha-cha. Said he could not do the cha-cha-cha. Oh no, couldn't do the cha-cha-cha. My baby couldn't do the cha-cha-cha. No. I said, my darling, don't you worry now. Don't you worry. They'd play some other dance. We just sat there for an hour and a half. We never got the chance. Every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Purple haze, cha-cha-cha. Stairway to heaven, the cha-cha-cha. We all love the cha-cha. I'm gonna teach these days to you. I taught my baby how to do the cha-cha-cha. One, two, now the cha-cha-cha. Up and down now, cha-cha-cha. I taught my baby how to cha-cha-cha. Well, you know we kept on dancing. I was so surprised to see, after we practiced dancing for a while, he's doing it much better than me. Let's dance. My baby loves to cha-cha-cha. He loves to dance the cha-cha-cha. Loves to do the cha-cha. Everybody loves the cha-cha-cha. Baby, baby, love. cha-cha, back, tack, tack, tack, we tack, oh, la, the cha-cha, back, tack, oh, we tack, oh, la, the cha-cha, back, tack, Kawałek historii muzyki rozrywkowej, te chórki wspaniałe, wszystko zaśpiewane, poza tym na pewno na uśmiechu, bo to po prostu słychać. No i gitara dobro, czyli rezonator drewniany, ale są też rezonerzy. Jakieś skojarzenia? No nie, to może temat zupełnie z innej beczki. Gordon Haskell pojawił się już z tej ostatniej płyty jakiś czas temu u mnie, ale no jeden z tych staruszków, którzy podobno już właściwie nie powinni nagrywać, bo po co, bo się męczą, albo to wszystko jest przestarzałe. No nie jestem tego taki do końca pewien. One Day Soon, Gordon Haskell. And I wouldn't speak. So many tears enough to start a flood. It must be something in my blood. I've got a wheel but it just won't roll. I got the balls but there is no goal. I see the future choking in the mud. It must be something in my blood. Things were upside down. We did our best to turn it all around, but they were quick to nip it in the bud. It must be something in their blood. But one day soon, and I don't know when to see, I need you here to help me find. So dumb they had to build a wall. We tried to tell them but they knew it all. Where they were going was as clear as mud. It must be something in their blood. They count the money they can't bear to lose. They got the power but it ain't no use. I'm gonna have to nip it in the bud. It must be something. Już sięgałem po ostatnią jego płytę sprzed roku. Taller z 2019 i Jamie Callum, ale no, przewrotnie, cały czas uważam, że trzeba łączyć to, co sprzed jakiegoś czasu z tym, co dzisiaj. I to jest takie nagranie sprzed kilku ładnych lat, a Jamie Callum to jest w ogóle przede wszystkim showman. Świetny pianista, kompozytor, ktoś, kto czuje się na estradzie naprawdę jak ryba w wodzie. On roznosi estradę razem z muzykami i robią taki show, że publiczność no, poddaje się całkowicie. To jest taka frajda, uwolnienie, radość, mimo że czasami pojawiają się bardzo refleksyjne jego kompozycje, bo większość to jest spod jego palców. Pojawia się, szczególnie kiedy gra na fortepianie, odpowiednie aranże. Sięga także do klasyki, do swingu. Może przez to tym bardziej go lubię, ale jeżeli ktoś czuje się na estradzie dobrze i ma tak znakomity kontakt z publicznością, to naprawdę jest także frajda jakby obustronna. Obydwie strony się napędzają. Do jego najnowszej płyty na pewno jeszcze wrócę, ale teraz chcę przypomnieć nagranie sprzed kilku lat. You and Me Are Gone, Jamie Callum. Got a modus operandi, never seem to finish loving. To train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of reason. Cheaters do tell. So even I don't know. Thank you. of songs are written to be sung. A million talks sing right. Jamie Cullum roznosi go. On potrafi też roznieść scenę i porwać publiczność. Wspaniały wykonawca. Błąkać się po subtelnych nutach potrafi także równie wspaniale. Do trzech razy nuta tuż, tuż przed piątą po południu, czyli czas na pożegnanie. Wspomniana już naprawdę wspaniała Jill Scott i Sergio Mendes. Let Me. Kłania się Roman Działański. One, two, and go up. Let me sit with you beside a stream. Let me laugh with you and share your dream. I'll be your true friend until the end. You can depend on me, so let me say.